Przyszedł czas na formację, której nie może zabraknąć w naszej trójkowej pobudce. Grupa Beastie Boys i Looking Down the Barrel of a Gun. Słuchają Państwo audycji Trójka Budzi. Przed nami dalsza porcja muzyki w postaci grupy The Dumplings i utworu Pewne Serce. Piękna jest. i do naszego trójkowego, potrójnego espresso dorzucamy grupę Massive Attack w utworze Eye Against Eye. Reflecting my survive.

A my przyspieszymy wyraźnie nasze trójkowe, pobudkowe obroty, grupa Ścianka i utwór Skuter. Słuchają Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Przed Państwem Gary Numan po swoim powrocie na scenę w utworze My Name is Ruin.

trójkowej pobudce Republika, tym razem ta angielskojęzyczna w utworze Ready to Go. Go. przed państwem trójmiejski duet Mimikom, czyli Agnieszka i Piotrek w utworze Bliżej. Jeszcze bardziej dynamizując naszą trójkową pobudkę, przed państwem skandynawski Royksopp i Speed King. Ja się już będę z Państwem żegnał. Nazywam się Jędrzej Kodymowski. Słuchaliście Państwo audycji Trójka Budzi w trzecim programie Polskiego Radia. Adres, na który możecie Państwo przysyłać swoje typy muzyczne, to jędrzej.kodymowski@polskieradio.pl. A ja, życząc Państwu udanego i spokojnego dnia, dedykuję Wam utwór grupy Beastie Boys. Zostańcie Państwo z nami i do usłyszenia.